Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 grudnia, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W okolicach Kałuszyna na Mazowszu poszukiwania pilota i samolotu. Nieoficjalnie mówi się o MIG-u, ale na razie nie ma potwierdzenia MON-u. Ma być przejrzyście. Unijna rzecznik praw obywatelskich chce wiedzieć, czy szef Rady Europejskiej spotykał się z lobbystami. Betlejemskie światło pokoju ze Słowacji dotarło do Polski, a to nie koniec drogi. Żołnierze, Straż Pożarna i Policja biorą udział w poszukiwaniach samolotu, który według medialnych doniesień miał zniknąć z radarów. Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim otrzymała zgłoszenie z tamtejszej bazy lotnictwa taktycznego, mówi oficer prasowy Mazowieckiej Straży Karol Kieszkowski. Do poszukiwania maszyny oraz pilota zadysponowano 12 samochodów Straży Pożarnej. W tej chwili przeczesywany jest teren przeszukiwany w okolicach miejscowości Kałuszyn, tutaj przy obwodnicy Mińska Mazowieckiego, przy autostradzie A2. W tej chwili zaangażowanych jest około 50 strażaków. Według nieoficjalnych informacji chodzi o myśliwiec MiG-29, który miał wylądować na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Na razie żadnych informacji w tej sprawie nie podaje Ministerstwo Obrony Narodowej ani Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Czy Donald Tusk lub ktoś z jego gabinetu spotykał się z lobbystami? Chce to wiedzieć unijna rzecznik praw obywatelskich. Emily O'Reilly wysłała w tej sprawie listy do przewodniczącego Rady. O szczegółach nasza brukselska korespondentka. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich napisała, że publikowanie informacji na temat spotkań Donalda Tuska z lobbystami da bardziej kompletny obraz tego, kto stara się wpływać na podejmowanie decyzji w Unii, kiedy i w jaki sposób. Obywatele chcą coraz większej przejrzystości ze strony polityków oraz instytucji, napisała Emily O'Reilly. Zasugerowała też, by szef Rady spotykał się wyłącznie z tymi przedstawicielami grup interesów, którzy wpisali się do rejestru lobbystów. Utworzyły go wspólnie Komisja Europejska i Europarlament. W przyszłości może do niego dołączyć też Unijna Rada złożona z państw członkowskich. To kolejna inicjatywa Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich na rzecz większej przejrzystości. Wcześniej zwracała się ona z prośbą także do innych unijnych instytucji. Apelowała na przykład o stworzenie obowiązkowego rejestru lobbystów dla wszystkich instytucji albo o upublicznianie przebiegu nieformalnych negocjacji dotyczących kształtu europejskich przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie zatrzymano Franciszka J., uczestnik manifestacji ruchu Obywatele RP, ma usłyszeć dwa zarzuty w związku z atakiem na dziennikarkę TVP. Mówi prokurator Łukasz Łapczyński. Mężczyzna w czasie jednej z manifestacji w obronie sądów zwrócił się do dziennikarki wulgarnie, a ekipie telewizyjnej utrudniał pracę. Zatrzymanie związane jest z koniecznością wykonania z Franciszkiem J. czynności procesowych w postaci ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłanie go w charakterze podejrzanego. W tej chwili trwają czynności związane z zatrzymaniem. Po zakończeniu tych czynności zatrzymany zostanie przewieziony do prokuratury okręgowej w Warszawie, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty. Zarzuty będą dotyczyć artykułu 43 ustawy Prawa Prasowe. Głosi on, że kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania publikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyła w poniedziałek Telewizja Polska. Ze Słowacji do Polski i do Pałacu Prezydenckiego dotarło betlejemskie światło pokoju. Andrzej Duda wraz z małżonką odebrali ogień od harcerzy. Prezydent przypomniał, że z Polski światło powędruje dalej. Na zachód do Niemiec, na północ do Danii, na Litwę, na Białoruś, że ono wędruje. Że ono wędruje, a wraz z nim co roku nadzieja na dobry świat, na dobre życie, na świat pełen dobra i blasku. W tym roku akcji przy świecach hasło w Tobie jest światło. Światło jest w Tobie, to znaczy nadzieja jest w Tobie. To Ty swoją postawą, swoją służbą dajesz nadzieję, dajesz ciepło innym ludziom. Przenosisz ją tak, jak przenosi się braterstwo pomiędzy harcerzami. Tak, to braterstwo niech wędruje do wszystkich tych, którzy nas otaczają, do naszych bliźnich. Niech harcerz świeci tym właśnie blaskiem. Tego Wam z całego serca chciałem życzyć. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje akcję od 1991 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy mroźno, minus 10 stopni w Jeleniej Górze, minus 5 w Zakopanem i w Suwałkach, minus 4 stopnie w Szczecinie i Olsztynie, w Warszawie i Krakowie minus 2 stopnie. Jutro chmury, rano mgły, potem od czasu do czasu słońce, na termometrach od minus 3 stopni do plus 1 stopnia. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

forget you all of my life. I'll never forget you all of my life. I'll never forget you all of my life. Raz jeszcze w Aksamicie z płyty Faces. Angel Olsen na początek drugiej godziny. I jeszcze jedno łączenie między tymi elementami audycji, bo w poprzedniej tylko raz z dziś ujawnionego line-upu przyszłorocznej edycji OFF Festiwalu. Teraz po raz drugi. Wracamy na tę ich magiczną wyspę Vacatimest, Grizzly Bear. Pięć płyt w dyskografii Grizzly Bear, w tym tegoroczna Painted Ruins. My dziś sięgnęliśmy po płytę numer 3, bo nie wyobrażałam sobie, by to cheerleaderka nie zatańczyła dzisiaj w Aksamicie przy tak radosnej informacji. W przyszłym roku na OFF Festiwalu po raz pierwszy w Polsce zespół Grizzly Bear. Myślę, że stali słuchacze Aksamitu nie będą zaskoczeni, jeśli powiem, że to, czym dzisiaj powitałam Artura, to było pytanie: Artur, a czy na OFF-ie w przyszłym roku będzie Phoebe Bridgers? Gościnnie Conor Oberst, ale w roli głównej oczywiście ona, Phoebe Bridgers, z jej tegorocznej wspaniałej płyty Stranger in the Alps. Tak to się fachowo nazywa. Singiel, wydawnictwo, które chwilowo promuje tę właśnie płytę, piosenka Would You Rather. Dziś w Aksamicie, przyznam, pojawia się wątek płyt roku 2017, ale bardziej w kontekście kalendarza i daty wydania niż jakiejkolwiek hierarchii czy prób układania, wybierania płyt najlepszych. Raczej to nasze drobne grudniowe przyjemności i to kolejna z nich. To była od kwietnia taka nasza mała aksamitna tajemnica. Watched you slip through my fingers. I saw the ship change course.

tych płyt było bardzo głośno, o drugiej nieco mniej, a obie to płyty bardzo kobiece, bardzo intymne i bardzo piękne. Wcześniej Karen Elson z tegorocznej płyty Double Roses, a przed chwilą Ringo Ringo Roses zaśpiewała z płyty Rest Charlotte Gainsbourg. Bardzo aksamitna płyta. Kind, tegoroczny album Dillon. Jeszcze dwie piosenki dziś w Aksamicie i te dwie szczególne. wyjątkowe. Nie, żeby cokolwiek było nie tak ze wszystkimi, których dziś słuchaliśmy, ale te są na okazję właśnie takie, o jakich przed chwilą mówiłam, bo w przyszłym tygodniu spotkamy się w Aksamicie. Już teraz zapraszam na Aksamit świąteczny i taki po cichu i powoli planuję. On będzie troszkę inną audycją muzyczną, więc w pewnym sensie to jest moje tegoroczne aksamitne. Do usłyszenia. and see. Even in the darkness, right from me. And you are shining bright through the window in the moon. There's a tone that rises gently with the wind. You can be free. I tak właśnie, najpiękniejszym finałem na tegorocznych płytach kończy się ostatnie aksamitne wydanie tegorocznych aksamitów. Za wszystkie bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Anna Gacek. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluszcz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pan Werlok dobrze wróżył swoim planom i kombinacjom. Naprawdę sądził, że będzie mu na ogół łatwo uniknąć noża rozwścieczonych rewolucjonistów. Odcinek 32. Pan Werlok łagodnym, małżeńskim tonem dawał teraz wyraz swojemu przekonaniu, że oboje mają jeszcze przed sobą ładnych parę lat spokojnego życia. Nie poruszał sprawy środków. Musi to być życie ciche i niejako ukryte w cieniu. Słowa, których użył pan Werlok, brzmiały: przyczajcie, jakiś czas. I oczywiście daleko od Anglii. Nie było jasne, czy pan Werlok ma na myśli Hiszpanię czy Amerykę Południową, ale w każdym razie gdzieś za granicą. To ostatnie słowo wpadło do ucha pani Werlok i sprawiło na niej zdecydowane wrażenie. Ten człowiek mówił o wyjeździe za granicę. Wrażenie nie wiązało się z niczym innym. I taka jest siła nawyku myślowego, że pani Werlok od razu i automatycznie zadała sobie pytanie. A co ze Stevem? Był to jakiś rodzaj zapomnienia, ale natychmiast uświadomiła sobie, że nie ma już powodu do niepokoju na ten temat. Nigdy już więcej takiego powodu mieć nie będzie. Biedny chłopiec został zabrany z domu i zabity. Biedny chłopiec nie żyje. Ten wstrząsający objaw zapomnienia pobudził inteligencję pani Werlok. Zaczęła dostrzegać pewne konsekwencje, które zadziwiłyby pana Werloka. Pan Werlok obserwował ją z mężowską troską. Wyglądasz już trochę lepiej, powiedział niepewnym głosem. Coś dziwnego w czarnych oczach żony zakłóciło jego optymizm. W tej właśnie chwili pani Werlok zaczęła uważać się za uwolnioną ze wszelkich ziemskich więzów. Odzyskała wolność. Jej kontrakt z życiem, reprezentowanym przez tego oto stojącego tam mężczyznę, wygasł. Była wolną kobietą. Gdyby pan Werlok w jakiś sposób poznał ten jej pogląd, byłby niezmiernie zgorszony. W swoich sprawach sercowych pan Werlok był całe życie aż lekkomyślnie szczodry. Zawsze jednak myślał, że jest kochany dla samego siebie. Postarzał się, utył i ociężał, nie tracąc wiary, że posiada wszelkie uroki, aby być kochanym dla samego siebie. Kiedy zobaczył, że pani Werlok bez słowa zabiera się do wyjścia z kuchni, doznał uczucia zawodu. Gdzie idziesz? Zawołał. Na górę? Pani Werlok na dźwięk jego głosu odwróciła się w drzwiach. Jakiś instynkt ostrożności zrodzony z lęku, z niezmiernego lęku, że ten mężczyzna zbliży się i dotknie jej, kazał jej skinąć mu nieznacznie głową. Z wysokości dwóch schodków, z drgnieniem warg, które pan Werlok w swoim małżeńskim optymizmie wziął za nikły i niepewny uśmiech. To dobrze, burknął zachęcająco. Wypoczynek i spokój, tego ci właśnie trzeba. Idź, idź. Niedługo przyjdę do ciebie. Pani Werlok, wolna kobieta, która w rzeczywistości nie miała dotychczas pojęcia, dokąd idzie, usłuchała rady. Pan Werlok obserwował ją. Weszła po schodach i znikła. Uderzyło pana Werloka, że nie słyszy kroków żony po sypialni, które przecież słyszeć powinien. Myśl, że zastanie ją może siedzącą po ciemku na łóżku, odebrała panu Werlokowi ochotę pójścia za nią zaraz na górę. Zaczął nasłuchiwać z zatroskaniem i uwagą. W końcu usłyszał, że się rusza. Przeszła nagle przez pokój i otworzyła okno. Po okresie ciszy usłyszał, jak zwolna zamyka okno. Każdy pogłos w tym domu był dobrze znany panu Werlokowi. Kiedy następnym razem posłyszał nad głową kroki żony, wiedział równie dobrze, jak gdyby ją przy tym widział, że tymczasem włożyła wyjściowe obuwie. chodziła gwałtownie tu i tam, zatrzymując się raptem to przed komodą, to przed szafą. Usłyszał, że żona schodzi ze schodów. Tak jak się domyślał, była ubrana do wyjścia. Kiedy pojawiła się przed nim w oświetlonej bawialni, pan Verloc spostrzegł, że ma nawet swoją małą torebkę zawieszoną na lewym nadgarstku. Leci do matki, oczywiście. 8:25, Winnie. Nie ma sensu tam iść tak późno. W żaden sposób nie zdążysz wrócić przed nocą. Przed jego wyciągniętą ręką pani Verloc zatrzymała się jak wryta. Zanim tam dojedziesz, matka już położy się spać. Dodało ciężale. Taka wiadomość jak ta może poczekać. Nic nie było dalsze od zamiarów pani Verloc niż jazda do matki. Na samą myśl o tym cofnęła się i poczuwszy za sobą krzesło, usiadła. Pozwól sobie powiedzieć, Winnie, rzekł autorytatywnie, że twoje miejsce tego wieczora jest tutaj. Do licha, to ty sprowadziłaś mi na kark tę przeklętą policję. Nie obwiniam cię, ale to jednak twoja robota. Lepiej zdejmij ten diabelny kapelusz z głowy. Nie mogę puścić cię z domu, moja droga, dodał łagodniejszym głosem. Żona doprowadziła w końcu pana Verloca do granic wytrzymałości. Nie możesz czegoś powiedzieć? Masz swoje sposoby, żeby człowiekowi dokuczyć. Tak, tak, znam te twoje sztuczki z udawaniem głuchoniemej. Nie pierwszy raz to robisz, ale teraz nie czas na to. I przede wszystkim zdejmij ten przeklęty łach. Nie wiadomo, czy się rozmawia z kukłą, czy z żywą kobietą. Postąpił naprzód i wyciągnąwszy rękę, zdarł woalkę, odsłaniając twarz wciąż nieprzeniknioną. Tak już lepiej, powiedział, aby pokryć chwilowe zmieszanie, i wycofał się na dawną pozycję przy kominku. Wstydził się trochę swojego postępku, ponieważ kochał ją i był wspaniałomyślny. Co może teraz zrobić? Wszystko już zostało powiedziane. Zaczął się gwałtownie bronić. Za kogo ty mnie uważasz? Za mordercę czy co? Chłopiec zginął. Czy myślisz, że chciałem, żeby się wysadził w powietrze? Zginął. Jego kłopoty już się skończyły. Nasze dopiero się zaczną. Mówię ci właśnie dlatego, że się wysadził w powietrze. Ja ciebie nie obwiniam, ale postaraj się zrozumieć, że to był czysty przypadek. Taki sam, jak gdyby dostał się pod omnibus, przechodząc przez ulicę. I jeżeli o to chodzi, wina jest tyle samo twoja, co moja. Tak jest. Możesz mnie piorunować oczami, ile chcesz. Wiem, jak potrafisz to robić. Niech tu trupem padnę. Jeżeli kiedykolwiek pomyślałbym o użyciu chłopaka do tego celu, to ty wciąż mi go narzucałaś. Kiedy byłem na wpół bez zmysłów ze zmartwienia, jak wybawić nas wszystkich z kłopotu, jakie licho cię do tego podkusiło? Można by pomyśleć, że robiłaś to umyślnie. Umilkł na chwilę. Pani Verloc nic nie odpowiedziała. Wobec owego milczenia zawstydził się tego, co powiedział. Ale jak to się często zdarza spokojnym mężczyznom w domowych sprzeczkach, wstydząc się, zadał następny cios. Masz czasem diabelski sposób trzymania języka za zębami, zaczął znowu, nie podnosząc głosu. Niektórych mężczyzn mogłoby to doprowadzić do szału. Masz szczęście, że mnie te twoje głuchonieme dąsy tak łatwo nie wytrącają z równowagi. Ale nie przebieraj miary. Teraz na to nie pora. Powinniśmy myśleć o tym, co mamy zrobić. I nie mogę cię dziś puścić z domu na to, żebyś pogalopowała do matki i naopowiadała jej o mnie jakichś zwariowanych historii. Nie życzę sobie tego. Pamiętaj, jeżeli się upierasz, że zabiłem chłopca, to ty zabiłaś go w tym samym stopniu, co ja. Pod względem szczerości uczucia i otwartości wypowiedzi słowa te wykraczały daleko poza wszystko, co kiedykolwiek powiedziane było w tym domu, utrzymywanym z tajnego procederu,